ราชการทุกกระทรวงทบวงกรมภาคธุรกิจเอกชนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าสื่อมวลชนทุกแขนงตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติได้เข้าควบคุมอำนาจการปกครองตั้งแต่วันที่22พฤษภาคม2557ที่ผ่านมานั้นเพื่อป้องกันการสับสนต่อข่าวลือต่างๆและต้องการให้ทุกฝ่ายได้รับข่าวสารที่ถูกต้องตรงความเป็นจริงไม่มีการบิดเบือนเกิดความหน่วงในการปฏิบัติงานกองทัพภาคที่2ในฐานะกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยกองทัพภาคที่2ได้ร่วมกับจังหวัดทั้ง20จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือสำนักประชาสัมพันธ์เขต1เขต2บริษัทอสมทจำกัดมหาชนหน่วยงานทหารทั้งทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจและตำรวจตระเวนชายแดนรวมทั้งสถาบันการศึกษาต่างๆที่มีสถานีวิทยุหลักในภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวม100สถานีจะร่วมกันจัดรายการในลักษณะวิทยุรวมการเฉพาะกิจเพื่อสร้างการรับรู้และสร้างความเข้าใจสู่พี่น้องประชาชนอย่างกว้างขวางและทั่วถึงโดยใช้ชื่อรายการว่าอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินใช้เวลา25นาทีห่วงเวลาตั้งแต่8นาฬิกา5นาทีถึงเวลา8นาฬิกา30นาทีหากผู้รับฟังมีข้อติชมใดๆก็สามารถส่งข้อมูลคำติชมต่างๆได้ที่ประชาสัมพันธ์จังหวัดทุกจังหวัดสถานีวิทยุทุกแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อปรับปรุงรายการต่อไปและขอถือโอกาสนี้ขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการทั้งพลเรือนตำรวจทหารภาคธุรกิจเอกชนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เหล่าสื่อมวลชนทุกแขนงรวมทั้งคณะแม่บ้านของทุกหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือในการรักษาความสงบเรียบร้อยสนับสนุนการปฏิบัติงานและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายในการปฏิบัติงานด้วยดีอย่างต่อเนื่องเสมอมาขอบคุณครับ ยอมรับความแตกต่างทำความคิดเรียนรู้ชีวิตอยู่ร่วมกันเข้าใจปรองดองสมานฉันท์เริ่มต้นกันวันนี้ที่ครอบครัว ชาดำรัฐพระองค์ท่านทรงมั่นชีให้รู้รักสามัคคีดอกนาพี่น้องสมานฉันท์ชาติมันคงทุกข์แค่ข้ามชนชาวสยามทุกข์แค่ขันจะเด็ดใบใช่ดอกอย่าให้มันโชคมันช้ำอย่าแยกไทยไปคนละทิศแต่ความคิดไปคนละทางพ่อหลวงทรงสอนสั่งให้รักถิ่นมีศีลธรรมถิ่นมีศีลธรรมอาถลำไปคนละทางถลงคิดผิดไปบางในแต่ละท่านเคยคุ้นคล้องมองมางสติตั้งแล้วมองใหม่บนถิ่นขวานทองคือพี่น้องคนไทยสามัคคีปลองดองอย่ามองหมดเมื่อยามที่ไทยมีภัยเพศพระพ่อปุกกิจให้ภัยพ้นดังราชพฤกษ์ป้องปาทภีให้ปลอดภัยผ่าน สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังที่เคารพค่ะพบกับรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินเช่นเคยค่ะทุกวันเวลา8นาฬิกาหลังเคารพถึงชาติถึง8นาฬิกา30นาทีวันนี้รายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดิน สวทนครราชสีมาระบบ FM ความถี่ 105.25 เมกะเฮิรตซ์ระบบ AM ความถี่ 729 กิโลเฮิรตซ์เป็นแม่ข่ายให้กับสถานีวิทยุกระจายเสียงคลื่นหลักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือทั้ง20จังหวัดรับสัญญาณออกอากาศพร้อมๆกันนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือของสื่อวิทยุกระจายเสียงในลักษณะเรดิโอพูลค่ะโดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ในภูมิภาคสำนักประชาสัมพันธ์เขต1ขอนแก่นและเขต2อุบลราชธานีหมุนเวียนเป็นแม่ข่ายค่ะก็จะเรียงไปตามตัวอักษรนะคะเริ่มมาตั้งแต่วันที่9มิถุนายนเป็นต้นมาวันนี้วันที่13มิถุนายน2557เป็นจังหวัดที่5นะคะสำหรับจังหวัดนครราชสีมาดิฉันวีรวรรณดัดเพชรดำเนินรายการค่ะและสำหรับการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่กองทัพภาคที่2เป็นอย่างไรบ้างนั้นช่วงนี้เราไปฟังจากพลโทชาญชัยผู้ทองแม่ทัพภาคที่2ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนค่ะ ท่านคะตอนนี้ภาพรวมการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ภาคที่2เป็นอย่างไรบ้าง ในภาพรวมในการปฏิบัติการทางทหารและทางด้านยุทธการนะครับโดยภาพโดยรวมก็ถือว่าพี่น้องประชาชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในทุกหมู่เหล่าเนี่ยก็ยินดีและให้ความร่วมมือเนี่ยแล้วก็ทำความเข้าใจกับการปฏิบัติการของทางคณะรักษาความสงบแห่งชาติเนี่ยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยครับแล้วก็ยินดีให้ความร่วมมือในการปฏิบัติการต่างๆนั้นตามที่รับทราบจากรายงานนั้นก็ไม่มีข้อมูลในการขัดแย้งกับตัวในด้านของผู้นำในกลุ่มในมวลชนต่างๆนะครับในพื้นที่โดยทั่วไปในสถาบันการศึกษาก็ได้รับความร่วมมือทั้งคณาจารย์แล้วก็ในทางด้านของกลุ่มผู้นำนักศึกษาเองนะครับก็ให้ความเชื่อมั่นแล้วก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือโดยประเด็นก็คือในการคืนความสุขให้กับประชาชนครับทุกภาคส่วนเนี่ยเห็นชอบด้วยในยังมีบางส่วนที่ยังมีการสำรวจความพึงพอใจของราษฎรครับก็ในช่วงนี้ก็มีอยู่ประมาณ5ถึงประมาณ 10% นะครับที่ยังมีร้อยละที่ยังเห็นว่ายังไม่ได้รับความสะดวกเหมือนอย่างเดิมที่ตนเองเป็นอยู่นะครับเพราะว่ายังเห็นว่ายังมีการบริการทางทหารอยู่ในการเข้าไปในส่วนหมู่บ้านต่างๆแล้วก็ในพื้นที่นอกนั้นก็เนื่องจากที่การปฏิบัติการที่เราจะปรากฏกายว่าทหารพลเรือนตำรวจทหารเข้าในพื้นที่ในหมู่บ้านนั้นก็ส่วนใหญ่ก็เป็นภาพจากการขยายผลภาพข่าวในเรื่องของการใช้อาวุธสงครามครับแล้วก็เป็นแหล่งข่าวสารภาพข่าวจากตำรวจในเรื่องของการกระทำผิดในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็กระทำความผิดในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาตินะครับจากภาพที่ปรากฏนั้นนะหลายหน่วยครับก็จับได้จำนวนมากตามที่ปรากฏตามสื่อหนังสือพิมพ์ต่างๆนะครับแล้วก็สื่อมวลชนก็จะมีการปฏิบัติการทางทหารอย่างนี้อยู่แต่ส่วนใหญ่ก็ยังถืออยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับแล้วก็ให้ความร่วมมือในการสร้างความเข้าใจกับทางพลเรือนและตำรวจทหารที่ดำเนินการอยู่นะครับ ต้องดีกว่าถ้าร่วมใจกัน ยอมรับความแตกต่างทางความคิดเรียนรู้ชีวิตอยู่ร่วมกันเข้าใจปลองดองสมานฉันท์เริ่มต้นกันวันนี้ที่ครอบครัว ไม่เป็นไรหากใจคิด ผู้ฟังคะวันนี้รายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินค่ะได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าธงชัยลืออดุลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาและหัวหน้าศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ว่าคะ สวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวโคราชที่เคารพรักครับผมถือโอกาสนี้รายงานตัวกับพี่น้องประชาชนนะครับในการมารับตำแหน่งผู้ว่าการจังหวัดได้ประมาณสัก10กว่าวันครับ ค่ะในวันนี้คงจะให้ท่านผู้ว่าได้พูดถึงการปฏิบัติงานของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปกอรมน.จังหวัดในภาพรวมของจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านคะได้ดำเนินการไปอย่างไรบ้างแล้วคะ ครับก็ขอถือโอกาสนี้กราบเรียนพี่น้องประชาชนทางบ้านนะครับความจริงเนี่ยมันมีการเตรียมการมาตั้งแต่ระดับกองทัพภาคนะครับซึ่งได้วางระบบโครงการต่างๆไว้เป็นที่ค่อนข้างกระชับอยู่แล้วมาถึงจังหวัดเนี่ยก็อยากจะเรียนว่าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดก็มีคณะกรรมการอำนวยการประกอบด้วยข้าราชการแล้วก็พ่อค้าประชาชนไปจนถึงผู้บริหารท้องถิ่นที่ผ่านจากการเลือกตั้งมา มาวางระบบวางแผนขึ้นนะคณะกรรมการอำนวยการคณะนี้แล้วก็มีชุดปฏิบัติการที่จะไปช่วยเสริมตามอำเภอต่างๆทั้ง32แห่ง32อำเภอนะฮะถึงระดับอำเภอก็มีศูนย์รู้รักสามัคคีที่ระดับอำเภอไปจนถึงระดับเทศบาลทุกเทศบาลนะฮะแล้วก็องค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งทั้งหมดเนี่ยก็จะมีคณะกรรมการอำนวยการและมีชุดปฏิบัติการที่จะไปสร้างความรู้ความเข้าใจประโยชน์หรือโทษของความขัดแย้งอย่างที่เราผ่านมานะฮะความขัดแย้งเนี่ยนำไปสู่ปัญหาสะสมค้างๆมากมายอย่างที่พี่น้องจะเห็นว่าค่าจำนำข้าวเดี๋ยวผมยกตัวอย่างเดียวเนี่ยนะฮะก็ไม่มีเงินที่จะมาจ่ายให้พี่น้องประชาชนค้างคามาเป็นเวลายาวนาน 5-6 เดือนอย่างนี้นะมีผลต่อระบบเศรษฐกิจมีผลต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนยิ่งมองไปข้างหน้าผมให้มองไปแค่4เดือน1ตุลาคมเราไม่มีงบประมาณรายจ่ายประจำปี58เข้ามาใช้เนี่ยนะเศรษฐกิจทั้งประเทศก็จะสะดุดหยุดลงหรือถดถอยก็ว่าได้นะครับรวมทั้งจะส่งผลไปถึงการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเนี่ยนะเรามัวแต่ขัดแย้งกันอยู่นี่คือมูลเหตุที่มานะฮะที่คณะคสช.ที่ประกอบด้วยกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องเข้ามาเป็นคนกลางในการแก้ไขปัญหาก็จะมีชุดปฏิบัติการในระดับอำเภอเนี่ยนะฮะลงไปปฏิบัติงานในระดับตำบลชุดปฏิบัติการในระดับตำบลก็จะไปพาพี่น้องประชาชนทุกหมู่บ้านทุกตำบลเนี่ยมีการเสวนานะครับมีการระดมความคิดนะครับให้ทุกคนมีโอกาสได้คิดได้แสดงความเห็นว่าเราจะวางทิศทางในการพัฒนาบ้านเมืองของเราไปในทิศทางใดทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการเมืองโดยเฉพาะการปฏิรูปการเมืองในที่สุดก็จะได้คำตอบเหล่านี้มาที่ระดับอำเภอส่งให้ระดับจังหวัดและจังหวัดก็จะส่งให้ระดับกองทัพภาคหรือกรมนภาคหลังจากนั้นก็จะนำสู่ไปยังส่วนกลางคสช.เพื่อที่จะเข้าสู่สภาปฏิรูปประเทศไทยทุกๆด้านให้ครบถ้วนนะฮะรวมทั้งไปสู่สภานิติบัญญัติแห่งชาติที่จะเป็นกฎหมายออกมาในขณะนี้ที่ทำไปแล้วก็มีตั้งแต่นำผู้ที่มีความเห็นต่างทางการเมืองมาพูดคุยมาปรับความเข้าใจกันนะครับแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งประกาศของคสช.ที่ห้ามไม่ให้ทำแล้วเกิดการยั่วยุหรือผลเสียนะครับเช่นทีวี2ช่องต่างคนต่างให้ร้ายยุแยกให้แตกกันเนี่ยนะฮะนำไปสู่ความเสียหายนี่ก็ให้ระงับยับยั้งวิทยุชุมชนที่ยุแยกให้เกิดความขัดแย้งเหล่านี้ก็ให้ระงับไปก่อนนะครับเท่าที่สังเกตดูผู้นำทางการชุมนุมที่เคยมีความเห็นต่างเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่มีความสุขนะครับใบหน้าก็ดูอิ่มเอิบขึ้นจากที่เคยเคร่งเครียดนะครับหรือว่าเห็นกันก็ไม่มีความสุขนะฮะขณะนี้ก็มาเริ่มมาพูดคุยกันนี่ก็ทำมาแล้วระดับหนึ่งนะฮะคณะวิทยากรชุดปฏิบัติการตั้งแต่ระดับอำเภอระดับตำบลระดับจังหวัดที่เราได้มีการซักซ้อมมาตั้งแต่วันที่10นะครับผมทำที่จังหวัดนี่ฮะเชิญในอำเภอเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมา 2,141 คนนะครับที่เป็นชุดปฏิบัติการตั้งแต่ระดับตำบลหมู่บ้านขึ้นมาจนถึงระดับอำเภอได้มาทำความเข้าใจในแนวทางและทิศทางที่จะนำไปสู่การปฏิบัติในระดับหมู่บ้านตำบลและชุมชนในเขตเทศบาลโดยมีท่านแม่ทัพภาคที่2นะครับพลโทชาญชัยผู้ทองมาเป็นประธานในพิธีเปิดการเสวนาการประชาสัมพันธ์รวมทั้งแบบอย่างวิธีการที่จะนำสู่การปฏิบัติมีท่านรองแม่ทัพน้อยนะครับท่านพลตรีชัยพรมาเป็นวิทยากรในการทำความเข้าใจกับชุดปฏิบัติการทั้งหมดในวันนี้ด้วยนะครับจังหวัดเองก็ตั้งแต่ตัวผมรองผู้ว่าการจังหวัดพัฒนาการจังหวัดนะครับปลัดจังหวัดซึ่งเป็น สตาฟสำคัญเนี่ยนะฮะก็ไปร่วมวงเสวนาเพื่อตอบข้อซักถามความรู้ความเข้าใจในการนำนโยบายรู้รักสามัคคีไปสู่การปฏิบัติในระดับหมู่บ้านตำบลด้วยครับ การเดินหน้าต่อไปในกิจกรรมที่จะเสริมสร้างความสามัคคีให้กับพี่น้องประชาชนอย่างยั่งยืนเนี่ยค่ะท่านผู้ว่าคะมองว่าเราจะจัดดำเนินการอย่างไรและมีกิจกรรมอะไรที่จะเดินหน้าต่อไปค่ะ อ๋อกิจกรรมที่เราดำเนินการอยู่นี้เนี่ยไม่ใช่จะสิ้นสุดตามห้วงเวลาในวันที่31กรกฎาคมเท่านั้นนะเราจะดำเนินการต่อเนื่องไปจนกว่าการปฏิรูปทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมจะแล้วเสร็จแล้วก็นำไปสู่การเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งนะครับนั่นก็หมายถึงว่ารัฐบาลใหม่หรือว่า การเมืองภาคประชาชนเข้ามารับช่วงก็จะดำเนินการต่อไปนะแต่ว่าของคสช.ตามนโยบายที่ทำอยู่นี่ทำต่อเนื่องนะทุกกิจกรรมต่อเนื่องไปนะครับไม่ใช่ว่าเสร็จสิ้นก็จบกันไปไม่ใช่เราทำต่อเนื่องไปจนถึงจะมีการเลือกตั้งนะครับยังเน้นหนักต่อไปฮะ ตรงจุดนี้ได้สั่งการเน้นย้ำอะไรอย่างไรในเรื่องของการปฏิบัติเนี่ยค่ะ คือกิจกรรมที่ทำเนี่ยก็ชุดปฏิบัติการเขาจะไปดูเอาให้สอดคล้องให้เหมาะสมกับแต่ละหมู่บ้านแต่ละชุมชนเช่นบางหมู่บ้านเนี่ยอาจจะไม่มีความขัดแย้งกันอยู่เลยก็กระชับให้เกิดความสามัคคีรักใคร่กันมากขึ้นด้วยการสันทนาการด้วยการค้นหาปัญหาของหมู่บ้านชุมชนเพื่อที่จะฝึกให้รู้คิดรู้ทำว่าเราควรจะปรึกษาหารือกันอย่างไรนั่นก็เป็นวิธีการหนึ่งที่ผมยกตัวอย่างนะครับสำหรับบางหมู่บ้านอาจจะมีความขัดแย้งอยู่ซึ่งผมคิดว่าในนครราชสีมาเนี่ยมีเป็นจำนวนน้อยก็อาจจะเริ่มจากการนำผู้ที่มีความเห็นทางการเมืองแตกต่างกันเนี่ยมาปรับความเข้าใจกันซะก่อนแล้วก็ไปเริ่มตั้งโต๊ะเสวนาในระดับชุมชนทั้งหมดมาช่วยกันแสดงความเห็นเกี่ยวกับประเด็นก็อาจจะมีประเด็นเรื่องการรู้รักสามัคคีไปจนถึงประเด็นเรื่องการร่วมกันคิดในการพัฒนาบ้านเมืองนะครับแล้วก็เป็นข้อเสนอมานะครับ ในผลที่ดำเนินการผ่านมานี่เป็นยังไงบ้างคะ ก็นี่เป็นช่วงระยะเริ่มต้นนะฮะเราเริ่มมาได้ประมาณ1สัปดาห์เนี่ยทุกกลุ่มทุกฝ่ายเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับก็รู้สึกจะมีความสุขมากขึ้นนะครับลดความรุนแรงลงบ้านเมืองสงบนะครับแม้แต่คำสั่งและประกาศของคสช.ก็ยังทำให้เราสงบได้นะครับพ่อแม่ก็ไม่ต้องไปตามหาลูกนะครับที่ประกาศเคอร์ฟิวอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าจะมีส่วนหนึ่งที่กระทบกับเศรษฐกิจนะฮะก็เห็นใจอยู่ในขณะนี้ก็อยู่ในขั้นที่จะเตรียมการประกาศยกเลิกอยู่นะฮะนี่ผมยกตัวอย่างที่มันทำให้คนได้สติกลับคืนมานะครับสติสัมปชัญญะเป็นเรื่องสำคัญนะฮะเป็นหัวใจอย่างหนึ่งในพุทธศาสนาเลยถ้าทำอะไรไปขาดสติสัมปชัญญะวันนี้นะครับผมได้พบกับผู้นำทางการเมืองที่เป็นคู่ขัดแย้งมาก่อนเนี่ยเขาบอกเลยว่าไอ้ที่แล้วมาเนี่ยทำกันก็เพิ่มอุณหภูมิไปเรื่อยเพิ่มอุณหภูมิไปเรื่อยโดยที่ไม่รู้ว่าจะไปจบกันลงได้ที่ไหนนะครับแต่วันนี้นะครับเขาเห็นแล้วว่าจะมีทางลงในทางที่เป็นการสร้างสรรค์ประเทศชาติร่วมกันอย่างไรนะฮะที่ผ่านมาเนี่ยเขามองไม่เห็นทางนะฮะต่างคนก็ต่างใส่อุณหภูมิกันเข้าไปนะครับเพิ่มความร้อนแรงนะครับนี่นะครับคือประโยชน์ของการรู้รักสามัคคีถ้าเราทบทวนย้อนหลังไปโคราชเองเนี่ยเกิดการพัฒนาไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสุรนารีไม่ว่าเป็นถนน4ช่องทางจราจรนิคมอุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นในยุคในสมัยที่บ้านเมืองมีความรักความสามัคคีมีความสงบทั้งสิ้นนะครับในยุคที่เราขัดแย้งกันมาเนี่ยนะฮะเราจะเห็นว่าการพัฒนาสิ่งต่างๆทำไปด้วยความยากลำบากทั้งสิ้นนะครับ โอกาสนี้มีอะไรจะฝากถึงพี่น้องประชาชนบ้างคะ ก็เวลาจำกัดนะฮะก็อยากจะเรียนพี่น้องเนี่ยเดี๋ยวโอกาสหน้าผมจะมาพูดคุยกับพี่น้องใหม่ขอเพียงพี่น้องประชาชนนะขอให้ความร่วมมือกับทางราชการผมเองจะรับปากนะครับแล้วให้สัญญาเลยว่าในฐานะที่เป็นผู้บริหารราชการผู้นำทางการบริหารราชการของจังหวัดนะครับในโดยเฉพาะในภาคพลเรือนเนี่ยจะนำพาทุกส่วนราชการปฏิบัติหน้าที่รับใช้พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถเพื่อประโยชน์สุขของเมืองย่าโมให้ถึงที่สุดนะครับเท่าที่กำลังสติปัญญาและกำลังกายเนี่ยจะมีจะทุ่มเทให้ทุกวินาทีครับ ขอบพระคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาผู้ว่าธงชัยเรือดุลค่ะขอบพระคุณค่ะ ขอบพระคุณครับสวัสดีครับ ค่ะและนั่นก็คือภาพรวมนะคะของการปฏิบัติงานของศูนย์ปรองดองสมณชันเพื่อการปฏิรูปกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครราชสีมาค่ะกิจกรรมดีๆนะคะสร้างความสุขให้กับประชาชนตามนโยบายคสช.ค่ะสำหรับกิจกรรมที่จัดขึ้นนะคะในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมานั้นมีอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะคะวันนี้มีกิจกรรมหนึ่งที่น่าสนใจนะคะซึ่งทางศูนย์ปรองดองสมณชันเพื่อการปฏิรูปกอรมน.จังหวัดร่วมกับศูนย์รู้รักสามัคคีอำเภอพิมายจัดกิจกรรมเราขอมีส่วนร่วมคืนความสุขให้ประชาชนค่ะกิจกรรมนี้นะคะจัดขึ้นที่อุทยานประวัติศาสตร์พิมายอำเภอพิมายค่ะเริ่มตั้งแต่ 9:00 นถึง 12:00 นก็มีไฮไลท์สำคัญนะคะเขาจะมีการกวนขนมนะคะขนมกระยาศาสตร์กับขนมรวมมิตรเ พื่อสร้างความปลองดองค่ะนี่คือสิ่งที่จะสื่อความหมายของความสามัคคีปลองดองถ้าพี่น้องประชาชนได้ร่วมมือกันหันหน้าเข้าหากันมีความเข้าใจกันสามัคคีกันแล้วนะคะพลังนั้นจะเกิดขึ้นและเราก็จะนำสันติสุขสู่แผ่นดินไทยอย่างยั่งยืนค่ะวันนี้รายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินหมดเวลาลงแล้วค่ะขอบคุณพลโทชันชัยผู้ทองแม่ทัพภาคที่2ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค2ที่มีนโยบายผลิตรายการอย่างนี้นะคะสร้างสรรค์สิ่งดีๆนำความสามัคคีปรองดองกลับมาสู่พี่น้องคนไทยทุกพื้นที่ที่รับฟังรายการอยู่ในขณะนี้ค่ะและขอบคุณสถานีวิทยุกระจายเสียงของกรมจัดสรรในภูมิภาคทุกจังหวัด20จังหวัดใต้การควบคุมดูแลของผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต1และเขต2ค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะที่ให้เกียรติตามรับฟังรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินค่ะพบกับรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะซึ่งสวท.บึงกาฬก็จะเป็นแม่ข่ายชาติจะล่มสลายหากคนไทยขาดความสามัคคีค่ะสวัสดีค่ะ มวลประชาอยู่มาพ้นภัยขอดูแลคุ้มครองด้วยใจนี่คือคำสัญญา โปรดติดตามฟังรายการอีสานม่วนซื่นคืนความสุขให้แผ่นดินได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 นถึง 8:30 นฟังเรื่องราวดีๆมีสาระเพื่อการมีส่วนร่วมในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปประเทศไทย เราจะทำตามสัญญาขอเวลาอีกไม่นานแล้วแผ่นดินที่งดงามจะคืนกลับมาเราจะทำอย่างซื่อตรงขอแค่เธอจงไว้ใจและศรัทธาแผ่นดินจะดีในไม่ช้าขอคืนความสุขให้เธอประชาชนแผ่นดินจะดีในไม่ช้าความสุขจะคืนมาประเทศไทย ยอมรับความแตกต่างทางความคิดเรียนรู้ชีวิตอยู่ร่วมกันเข้าใจปลองดองสมานฉันท์เริ่มต้นกันวันนี้ที่ครอบครัว ไม่เป็นไรหากใจคิดด ีจะมียาเสพติดให้โทษประเภท2คือโคเคนไว้ในครอบครองโดยไม่รับอนุญาตนะฮะโจทก็ฟ้องว่าจำเลยนะนำโค